billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz dostlar, peygamberin mektebini, medresesini konuşuyoruz. O güzel medresenin, o güzel mektebin güzel talebelerini anlamaya çalışıyoruz. Onları anladıkça da hayatlarımıza anlam katmaya çalışıyoruz. Onların o güzellikleriyle yeniden dirilmeye çalışıyoruz. İnşallah çalışıyoruzdur. En azından çalışmaya gayret ediyoruz. Allah inşallah bu yoldan bizleri alıkoymasın. Son nefesimize kadar bu yolda bu gayretle, bu heyecanla, bu aşkla yürüsün. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine'de kurduğu o mescit ve o mektep, hepiniz kitaplarda görmüşsünüzdür, tasviri resimlerini en azından görmüşsünüzdür. Küçücük bir yapı, altında halı bile yok. Halı olmadığını nereden biliyoruz? Bazen yağmur yağdığı zaman sahabenin ve Efendimizin alınları çamurlaşırlardı da o hallerden rivayetler okuyoruz biz bugün hadis kitaplarımızda. Üstlerinde hurma lifleri var. Bu kadar basit bir yapı, miladi 6. yüzyılın ortalarında cihana öyle bir iz bıraktı ki bugün din adına konuşanlar oraya yaslanmadan konuşamıyorlar. Sadece din adına mı? Hayır. İnsanlığı ilgilendiren meseleleri konuşanlar bile o mescide, o mektebe yaslanmak zorundadırlar. Çünkü o mescitte, o mektepte Allah Resulü ve sahabi sadece Müslümanların meselelerini değil, insanlığın meselelerini çözdüler. Kıyamete kadar kendisini insan sayan herkesin o medreseden alacağı mesajlar vardır. O kapıya varmak zorundadır. İster bunu fark etsin, ister etmesin. O kapıya varıp o kapının tokmağına dokunmak zorundadır. Biz elhamdülillah fark ettik. Kurtuluşumuz oradadır. Orada biz en temel ilkeleri öğrendiğimiz kadarıyla Abdullah olabiliriz. Allah'a gerçek manada kul olabiliriz bilincine elhamdülillah bu dersler vesilesiyle erdik. Şimdi bir mesele aslında yeni başladı. Bütün hayatımıza onların hayatlarının bıraktıkları o derin izler çerçevesinde yeniden anlam katmaktır. Yapmaya çalıştığımız bu, Rabbim bu yoldan bizleri her daim yürüyenlerden eylesin ve alıkoymasın inşallah. Bugün yine aynı derslerimizin çerçevesinde bir muhacir, bir ensar, iki talebeyi işleyecektik ama böyle yapamayacağız. Çünkü bugün seçtiğimiz iki isim bir derse sığmıyor. Benim gönlümden geçen iki esmayı anlatmaktı. Muhacir hanım talebe için size Esma binti Ümeysi anlatmak, Ensar hanım talebe için ise Esma binti Yezid'i anlatmak. Ama bir baktım ki iki Esma bu derse sığmayacak. Hatta bir Esma'yı bile zor sığdırdık. İnşallah vaktimiz yettiği oranda o Esma validemizi anlamaya çalışacağız. Onun için biz bugün Esma binti Ümeys diyeceğiz. Bir sonraki ders Allah nasip ederse eğer, Allah ömür verirse eğer, nefes verirse eğer Esma binti Yezid diyeceğiz. Bugün Esma binti Ümeys'i biz şu serlevhanın altında anlamaya çalışacağız. İki hicret sahibi Esma binti Ümeys. İki hicretten kastımız ne? Habeşistan ve Medine. Peki burada diğer hanım sahabilere, onların hepsi bizim annemiz, o annelerimize haksızlık olmaz mı? sadece hicreti Esma validemizle ilintileyerek anlatmak, neden biz hicrete katılan diğer hanım sahabileri dikkate almayacağız da sadece Esma binti Ümeysi iki hicret sahibi olarak serlevha edinerek anlamaya çalışacağız. Bunun bir kere bir sebebi olmalı, sebebi var. Şimdi birinci Habeşistan hicreti biliyorsunuz nübüvvetin 5. yılında oldu. Ona 17 kişi katıldı. 12'si erkek, 5'i kadındı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu birinci Habeşistan hicretini Hazreti Osman'ın rehberliğinde, ki onun hanımı Rukiye validemiz de, yani Efendimizin kerime kızı da vardı, onlarla beraber gönderdi. Onlar gitti bir iş üzere, sonra geri döndüler bir olay üzere. Bu sefer Efendimiz aleyhissalatü vesselam ikinci Habeşistan hicretini nübüvvetin 6. yılında 85 erkek 16 kadın 101 kişiyle beraber gönderdi. Bakın 16 tane ikinci Habeşistan hicretinde kadın sahabi var. 5 tane birinci Habeşistan hicretinde kadın sahabi var. Burada bir şey olmalı ki Esma validemizin onlardan bir ayrıcalıklı durumu olmalı ki serlevhaya onun o özelliği yansımalı. Ayrıcalığı ney? Ayrıcalığı şu: doğrudur, gidenler çok. 16 tane ikinci Habeşistan hicretine, 5 tane birinci Habeşistan hicretine katılan hanım sahabi var. Ama Esma validemizin onlardan farkı şudur: Habeşistan hicretinin değer ve kıymetini, Allah ve Resulü nazarındaki değer ve kıymetini bize o öğretmiştir. Madem o öğretmiştir, elbette ki onun adı hicretle beraber anılmalıdır. Nasıl öğretmiş? O rivayeti söyleyeyim, ondan sonra hayat defterine girelim beraberce. 14 yıl kalmış Habeşistan'da. En uzun kalan 16 kişidir zaten. 101 kişi gitmiş, daha sonra gidenler var. Ama kimisi 2 sene sonra, kimisi 3 sene sonra, kimi 4 sene, kimi 7 sene sonra, kimisi Mekke'ye, kimisi direkt Medine'ye gelmiş. Sadece 16 kişi kalmış orada. Kalanlardan ikisidir işte Esma ve onun eşi olan Cafer bin Ebi Talip. 14 sene sonra, hicretin 7. yılı, Hayber seferinin hemen arkasından dönüp geldikleri zaman Medine'ye, önce Hayber'e uğrayıp oradan Medine'ye gelecekler, oralara bir daha döneceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kerime zevcelerinden biri olan Hafsa validemizin odasında oturuyor. O anda da Hazreti Ömer, kızının evidir ya orası, oraya giriyor. Bakıyor ki Esma validemiz orada. İhtimal tanımıştır ama tanımamazlıktan geliyor. Çünkü Esma validemizi çok seviyor. Ara ara da ona latifeler yapıyor Hazreti Ömer. Nasıl sevdiğini biz sonraki yıllarda örneklerini de görüyoruz onların hayatında. Esma validemizin kim olduğunu soruyor kızı Hafsa'ya. Hafsa validemiz tanıştırıyor. Sonra orada Hazreti Ömer diyor ki, siz diyor ey Esma, hicrette bizden geri kaldınız. Biz Medine'ye sizden daha erken hicret ettik. Hicretin sevabını aldık. Siz ise yıllardır gelemediniz, bu sevaptan mahrum kaldınız. Latife bile olsa, şaka bile olsa Esma validemizin o kadar zoruna gider ki bu. Hayır der. Biz sizden geri kalmadık. Nasıl ileride olduğumuzu ben Allah Resulüne söylettireceğim. Varıyor Efendimizin yanına. Ya Resulallah diyor, Ömer böyle böyle dedi. Tebessüm ediyor Efendimiz. Bırak diyor sen Ömer'i. Onlar bir hicret yaptı, bir sevap kazandı. Siz iki hicret yapıp iki sevap kazandınız. Hem de sizin hicretinizin sevabı şöyle şöyledir. Bu müjdeyi alınca öyle bir seviniyor ki, bunu söylemeye başlıyor Medine sokaklarında. Duyanlar Esma validemize koşup geliyorlar. Özellikle Habeşistan hicretine katılanlar. Allah Resulü'nün onlar hakkında söylediği bu sözü onlardan duymak istiyorlar. Bölük bölük insanlar Esma'nın evine gelip bu meseleyi dinledikleri zaman bir lakap yayılıyor Medine'nin sokaklarında Esma validemiz için. Nedir o? El Bahriye. O denizcidir. Denizlerde Allah için hicret ettiğinden dolayı böyle bir lakabın sahibi olacaktır. Madem Efendimiz bunu demiş, başka söze gerek var mı? Başka bir serlevhaya gerek var mı? Bizim serlevhamız iki hicret sahibi Esma binti Ümeyse olsun. Gelin Esma validemizin şöyle bir hayat defterinin sayfalarını çevirelim. Miladi 595, nübüvvetin gelişine 15-16 yıl var. 595'te doğuyor. Doğduğu zaman Mekke'de babası Ümeys İbni Ma'at, annesi Hint binti Amr çok seviniyorlar. Kız çocuğu olmasına rağmen babası da annesi de kız çocuklarına karşı muhabbetleri var. Hatta annesinin Ümeys'ten sonra 3 evliliği daha olacak. Allah Ümeys'le birlikte o 4 evliliğinde Hint binti Amr'a 9 tane kız çocuğu verecek. 9 tane kızını sonradan evlendirecek. Bakın meşhur İslam alimimiz İbni Habib onun kızları için bize ne diyor? Diyor ki Hint binti Amr öyle bahtiyar bir kadındır ki onun damatları kadar asil damatlar, şerefli damatlar Allah başka bir Arap kadınına nasip etmemiştir. 9 tane kızını öyle şereflilere, öyle asillere verecek ki İbni Habib'in böyle bir sözünün sahibi olacak. Sayalım mı beraberce damatlarını ve kızlarını? Bakalım kimmiş o evin damatları? Birini desem en asillerinin o olduğunu siz de tasdik edeceksiniz. Asillerin asili, izzetlilerin izzeti. Eğer alem izzeti öğrendiyse, şerefi öğrendiyse ondan öğrendi. Kimdir o? Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Allah Resulü o evin damadıdır. Hem de iki kez, bir kez de değil. İki kez o evin iki kızıyla, biri vefat edince diğeriyle evlenerek o ev ile bağını hiç kesmemiştir. Kim onlar? Birisi Zeynep binti Huzeyme, diğeri Meymune binti El Haris. Babaları farklı ama anneleri ikisinin de Hint binti Amr'dır. Üçüncü kız Esma binti Ümeys. Onu bugün işte anlamaya çalışacağız. İlk eşini söyleyeyim. Cafer bin Ebi Talip. Allah Resulü'nün amcasının oğlu, Ali'nin abisi, Ebu Talib'in oğlu Cafer, ondan daha asil biri mi var? Asaletin onun hayatında nerede durduğunu az çok onun hayatını bilen bilecektir. Dördüncüsü Selma binti Umeys. Selma validemiz kimin hanımı biliyor musunuz? O da Hazreti Hamza'nın hanımı. Hamza gibi bir yiğit de o evin damadıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Hamza arasındaki münasebetin ne kadar güçlü olduğunu anladınız mı? Hamza peygamberin amcasıdır. Hamza peygamberin süt kardeşidir. İkisi de beraber aynı memeden süt emmiştir. Hamza peygamberin teyzesinin oğludur. Annesi Hale Amine validemizin yeğenidir ve Hamza bu kadar şerefe rağmen bir şeref daha kazanacaktır. Peygamberin bacanağı olacaktır. Hamza bu işte. Allah Resulü ile yakınlığı böyledir Hamza'nın. Hamza'nın kızı var Ümame. Hamza gelmiş, o Mekke'de kalmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kaza umresini yapmak için Mekke'de. Umre bitmiş geri dönecek. Umame genç kız olma yolunda ilerlerken amcasının arkasından, Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasından ağlayacak, amca diyecek, beni buradan bırakacaksın. Hamza yok, Hamza Uhud'da şehit olmuş. Allah Resulü orada Ümame'ye, hiç seni bırakır mıyım? Sen Hamza'nın bana hatırasısın diyecek. Efendimiz bunu deyince Ali çıkacak öne, Cafer bin Ebi Talip çıkacak öne, Hazret Abbas çıkacak, Zeyd bin Harise çıkacak. Dördü de birden şu talepte bulunacaklar. Ya Resulallah, ne olur Hamza'nın hatırası olan Ümame'nin bakımını bize ver. Efendimiz o dört isme de şöyle bakacak. Cafer'indir diyecek Ümame. Niye peki? Ali ise, Ali ile Cafer aynı yakınlıkta. İş amcalara kalsa Abbas daha yakın. Meselenin özü ne? Özü hanımda, Esma'da. Ümame'yi Esma'ya aslında emanet ediyor, Cafer'e değil. Ve emanet ederken de Efendimiz ne diyecek biliyor musunuz? Teyze anne gibidir diyecek. Başka bir rivayette teyze annenin yarısıdır diyecek. Oradaki yakınlığı öne çıkararak Ümame'yi Esma'ya emanet edecek, teyze yiyen oldukları için. Beşincisi, Selame binti Umeys, o da Abdullah İbni Kab İbni Abdullah'ın hanımıdır. Altıncısı Lübabetül Kübra, o da Hazreti Abbas'ın hanımıdır. Yedincisi Lübabetül Sugra, o da Velid İbni Mughire'nin hanımıdır. Velid Müslüman olmadan gitti ama kimin annesi oldu Lübabetül Sugra? Halid bin Velid'in annesi oldu. Velid bin Mughire Müslüman olmamasına rağmen asil biriydi. Gerçekten asalet itibariyle Mekke'de en üst sıralarda duran isimlerden bir tanesiydi. Sekizincisi Asma binti El Haris, o da Ubey İbni Halef'in hanımıydı. Dokuzuncusu Azze binti El Haris, o da Ziyad İbni Abdullah İbni Malik'in hanımıydı. Aslında hepsi için bir şeyler söylememiz lazım ama bunlara girersek asıl söyleyeceğimizi söylemeyeceğiz. Onun için bu isimlerle yetinmiş olalım. İşte Esma validemiz böyle bir evin kızı ve o Mekke'de doğunca 15-16 yaşlarına geldiğinde Ebu Talip onu oğlu Cafer'e ister. Cafer'le evlenince direkt olarak ne olur? Peygamberin eviyle de yakınlık kurar. Daha nübüvvet yok ortalarda. Birkaç ay sonra gelecek nübüvvet. Ama nübüvvet gelmeden önce Cafer'in zaten amcaoğlu Muhammed'in hanesiyle yakınlığı var. Esma da Cafer'le evlenince onların da yakınlığı oluyor. Hatta Hatice validemiz nübüvvetten önce bile Esma validemizle çok güzel bir muhabbet geliştiriyorlar aralarında. Nübüvvet geldikten sonra da o daha ötelere taşınmış oluyor. Miladi 610'da nübüvvetin güneşi doğunca birer birer o halkaya Müslümanlar dahil oluyor. İman edenler gelip Allah Resulü'nün huzurunda durup iman ediyorlar. Edenlerden ikisi de Cafer ile hanımı Esma'dır. Bazı rivayetlere göre 25. Müslümandır Cafer. Bazı rivayetlere göre 32. Müslümandır. O 25 ya da 32 ise hanımı da 26 ya da 33'tür. Yani ilk günlerde o halkaya girmiştir ikisi de. Zaten Darul Erkam'ın ilk 45 talebelerini biz sayarken onları da o isimler içerisinde sayıyoruz. İlk günde iman edip Darul Erkam'da talebe olurlar. Allah Resulü'nün kurduğu o nebevi medrese Darul Erkam, o potada bişecek onlar da, orada kıvama gelecekler. 6 yıl boyunca Efendimiz'i bir an olsun bırakmadan o potadan beslenerek nice güzellikler öğrenecekler orada. Ama o 6 yıl zor yıllardır. İslam'ın sesi yükselmeye başlayınca ne yapacak Mekkeliler? O sesi kısmaya çalışacaklar. İşin neticesinde baskılar, işkenceler artacak. En son Efendimiz Habeşistan yolunu gösterecek ve Müslümanlar Habeşistan'a doğru hicret edecekler. Cafer'in ve hanımı Esma'nın katıldığı hicret ikinci Habeşistan hicretidir. Dersin başında söyledim. 6. yıl Allah Resulü Cafer'in rehberliğinde gönderir o 101 kişiyi. O 101 kişiden bir tanesi Cafer, bir tanesi hanımıdır. Artık onlar için bambaşka bir hayat başlayacak Habeşistan'da. 14 yıl sürecek o hayat. Kolay mı dostlar Allah aşkına 14 yıl başka bir yerde kalmak? Para için kalabilirsiniz. Tahsil için kalabilirsiniz. Farklı bir dünyevi mülahazayla kalabilirsiniz. Ama Allah için kalmak, peygamber için kalmak, risaletin davası için kalmak öyle kolay bir şey değil. Onlar orada 14 yıl boyunca 1001 zorlukla kalacaklar. Hiç gelmek istemeyecekler mi? İsteyecekler. Bazen bıçak kemiğe dayanacak. Efendimiz'e haber gönderecekler. Ya Resulallah gelelim mi? Efendimiz hayır diyecek. Bazıları izin almadan gelecekler. Ama Efendimiz Cafer'e orada bir rol biçmiş. O orada kalacak. Cafer ise her daim umutlanacak. Acaba diyecek Efendimiz ne zaman beni çağıracak? Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde herhalde şimdi çağırır diye bekleyecek. Efendimiz çağırmayacak. Bedir gazvesi Müslümanların galibiyetiyle neticelenecek. Şimdi çağırır diyecek, yine çağırmayacak. Hudeybiye olacak. Hudeybiye barış anlaşmasıyla bir sulh ortamı gelişecek. Şimdi çağırır diyecek, o zaman çağıracak. Ne zaman gelecek? Bölgede bir ihanet yuvası olan, bir fesat yuvası olan Hayber ne zaman tehlike olmaktan çıkınca Habeşistan'dakiler geri gelecek. Ne demek bu? Aslında biz burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın nebevi siyasetinin bir planını, bir stratejisini görüyoruz. Allah Resulü niye ilk günler izin vermedi Cafer'e? Sebebi şu: ne olur ne olmaz. Bakarsınız olmaz Medine'de bu iş. Bakarsınız Yahudiler bir ihanet çevirirler. İslam'ın sesini Medine'de de kısarlar. Hiç değilse bir yer dursun. Bir yer hazırda dursun ki yarın öbür gün Müslümanların başına bir iş geldiği zaman Müslümanların gideceği bir adres olsun. Ne zaman bölgede bu tehlike kalktı? Allah Resulü Cafer'e gel dedi. O süre tam 14 seneydi. 14 sene boyunca Cafer hanımı ve orada olan çocuklarıyla, şimdi geleceğiz onlara, orada olan çocuklarıyla beraber orada kaldı ne zorluklarla. Şu anda Habeşistan hicretini ve Habeşistan hayatını okuduğumuzda önümüze çıkan her rivayette Cafer'in de adı vardır, hanımı Esma'nın da adı vardır. Orada mesela Cafer'i biz Necaşi'nin huzurunda Meryem suresini okurken görüyoruz değil mi? Amr İbni As'ın gelip onları geri götürmek istediklerinde orada tarihe geçen o sözlerin sahibi olarak Cafer'i görüyoruz. Necaşi'yi ikna ettikten sonra Necaşi ile aralarında kurulan o muhabbetin nasıl yürüdüğünü biz görüyoruz. Ve o her tabloda Cafer'in ve Esma'nın ismini görüyoruz ve daha neler neler. Ben bir iki tane oranın hatıralarından size anlatmak isterim. Necaşi'yi de belki bu vesileyle biraz daha iyi tanımış oluruz. Gerçi Necaşi gerçekten tanınmayı hak eden biridir. Bizimle de ortak bir bağı var, biliyor musunuz Necaşi'nin? Onu da söyleyeyim ki değeri daha iyi anlaşılmış olsun. O da peygamberi görmeden aşık oldu. Biz de peygamberi görmeden aşık olduk. Aslında Necaşi'den biz aşkı öğrenebiliriz. Sahabiden biraz zor öğrenebiliriz. Sahabi görerek aşık olmuştu. Ama o görmeden aşık olmuştu. Onun için Necaşi'nin bize söyleyeceği şeyler çok daha farklıdır. Eğer Allah nasip eder bir gün burada bir ders boyunca Necaşi dersek, o zaman daha iyi anlarsınız ondan ne kadar dersler alacağımızı. Allah Cafer'le Esma'ya Habeşistan'da 3 erkek çocuk nasip edecek. Abdullah, Muhammed ve Avn. Abdullah o çocukların en büyüğüdür. Yiğit mi yiğit birisidir. Muhammed de yiğittir. Muhammed abisini bile bir adım önde geçmiştir. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'le beraber şehit olan Muhammed'dir. Avn da aynen diğer kardeşleri gibi hayatı boyunca o büyük aileye layık bir biçimde hayatın sahibi olmuştur. Abdullah'ın doğduğu günler Allah Necaşi'ye de bir erkek çocuk nasip etmiş. Necaşi çocuğuna isim koymamış. Çağırmış Cafer'i, duymuş onun da çocuğunun olduğunu. Ne koydun sen oğlunun ismini? Ben Abdullah koydum demiş. Necaşi demiş ki madem sen Abdullah koydun ben de Abdullah koyayım. O da çocuğuna Abdullah ismini vermiş. Sonra Cafer'den bir talepte bulunmuş. Demiş ki madem hanımın yeni doğurdu bu çocuğu, benim oğlan da yeni doğdu. Gel Esma'yı ikna et. Esma benim oğlumu da emzirsin. Böylelikle biz peygamberin ailesine süt kardeş olalım. Cafer varmış eve Esma'ya demiş. Esma ikna olmaz mı? İstemez mi böyle bir şeyi? Esma almış Necaşi'nin oğlu Abdullah'ı da emzirmiş. Onu süt kardeş etmiş. Habeşlilerle yakınlığımızı şimdi anladınız mı? Onlar kimmiş? Peygamberin ehli beytinin süt kardeşleriymiş. Ne zaman bir Etopyalı görseniz böyle selam verin. Ey ehli beytin süt kardeşleri deyin. Onlar da öğrensin değer ve kıymetlerini. Onlar bile bilmiyorlar. Onlara da siz öğretin. Peygamberin evinin süt kardeşi olduklarını öğrensinler. Peki böyle bir şerefe nasıl nail olmuşlar? Hiç kimseler risaletin davasına kapı açmaz da açmazken açarsan kapını alacağın şeref bu olur işte. Sadece bu mu? Neler neler? Sadece bir tanesini söyledim ben. Hicretin ikinci yılı. Allah Resulü Bedir'de iman ile inkarın o ilk karşılaşmasında inkarın belini kırmış. O öyle bir bel kırmaktır ki Mekke bir daha belini doğrultamayacaktır aslında. Ve o galibiyetin haberi halka halka Habeşistan'a kadar bile gelmiş. Cafer o müjdeyi alınca bunu ben Necaşi'ye vermem lazım demiş. Varmış Necaşi'nin yanına. Bakmış ki Necaşi secde halinde. Başını kaldırmış gözyaşları içerisinde. Daha Cafer bir şey demeden duydun mu Cafer? Müslümanlar Bedir'de şöyle bir galibiyet elde etmiş demiş. Başlamış Bedir'i anlatmaya. Bedir savaşını değil Bedir'i anlatmaya başlamış. Bedir şöyle bir yerdir, şöyle güzeldir, kuyuları şöyledir. Cafer şaşkın şaşkın Necaşi'yi dinliyor. Habeşistan'da Bedir'i anlatan bir sultan Necaşi. Dayanamamış en son sormuş demiş sen nereden biliyorsun Bedir'i? Ben yıllarca Bedir'de çobanlık yaptım demiş Necaşi. İlahi takdir bu başka bir şey değil. Ve başlamış başından geçenleri anlatmaya. Mesele uzun dedim ya Necaşi bile bir derse sığmaz. Bir derste onu anlatmamız lazım aslında. İşte bir iktidar kavgası sırasında babası bakmış ki oğluna Necaşi'ye asıl ismi Necaşi değil onun asıl ismi Ashame'dir. Babasının ismi de Ebcer'dir. Ashame İbni Ebcer'dir yani asıl ismi. Necaşi Habeş krallarına verilen özel isimdir. Babası bakmış ki iş tehlikeye girecek oğlunu kaçırıp Bedir'e götürmüş. Yıllarca Bedir'de kalmış ve orada çobanlık yapmış. Yıllar sonra Mekke'de Habeşistan'da affedersiniz sular durulunca babası gelmiş oğlunu götürmüş. Babasından sonra da Ashame Habeş'in Necaşisi olmuş. Necaşi olarak kral olmuş. Bunları da duyunca Cafer daha da heyecanlanmış. Ve ondan bu meselelere ait bilgileri daha da fazla almaya başlamış. İşte Necaşi'nin hayatı ya da Necaşi'nin hayatından bir bölümü böyle. Esma validemizle Cafer, Hazreti Cafer orada bu hatıraların birer aktörü olarak hem de baş aktörü olarak 14 yıllarını geçirmişler. 14 yılın sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müsaadesiyle hicretin 7. yılı Hayber seferinin hemen arkasında, çünkü dönüş yolunda Efendimiz'e gelip kavuşacaklar. 16 tane Habeşistan muhaciri, 52 ya da 53, iki rivayet var bu konuda, Eş'ariler, iki grup bir arada gelip o dönüş yolunda Efendimiz'e kavuşurlar. Eş'ariler kim? Meşhur sahabi Ebu Musa el-Eş'ari var ya, onun kabilesi. Bunlar Yemenli. Ebu Musa el-Eş'ari ve kabilesinden o 52-53 kişi duyuyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselamı. İslam'a ait bazı şeyler de duyuyorlar. Yemen'den bir gemiye biniyorlar Medine'ye gelmek üzere. Gemileri yolda rüzgarın etkisiyle sürüklene sürüklene Habeşistan'a geliyor. Müslümanlar da Habeşistan'da bir geminin içerisinde kalıyorlar, biliyor musunuz? Habeşistan'da sıkıntılar olduğu için Necaşi onlara daha güvenli bir ortam sağlama adına bir gemi tahsis ediyor. 14 sene boyunca onlar o gemide yaşıyorlar. Onlar kıyıda dururlarken bu gemi sürüklenerek geliyor Habeşistan kıyılarına. İniyorlar oradan, derken Cafer'le tanışıyorlar. Cafer kendisinin Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu olduğunu söylüyor. Aralarında bir muhabbet gelişiyor. Cafer'den İslam adına bazı bilgiler alıyorlar ve Cafer'in yanında kalıyorlar. Ne zaman Efendimiz izin veriyor dönüşe, onlar da Cafer'le beraber geliyor. 16 tane Habeşistan muhaciri, 52-53 de Eş'ariler beraberce Peygamber aleyhissalatü vesselama Hayber yolunda gelip kavuşuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam karşısında Cafer'i görünce ne diyor? Tarihe geçen bir söz bu. Bir sarılıyor Cafer'e, alnından öpüyor. Vallahi bilmiyorum diyor Efendimiz. Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in dönüşüne mi? Onun nazarında Cafer bir Hayber fethinden daha kıymetlidir. Cafer'in yeri böyle bir yerdir peygamberin yanında. Ve öylece geri dönüp geliyorlar Medine'ye beraberce. Şimdi o kutlu aile için Medine'de yepyeni bir hayat başlıyor. Nereye gelecekler? Mektebe gelecekler. Mektebe nereye olacak? Suffa mektebinde ikisi de talebe olacaklar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muallimdir, gerçekten muallimdir. Öyle talebelerine bir bakar, bir süzer, bir insan sarrafı olarak onların kabiliyetlerini, mizaçlarını çok iyi anlar. Esma'ya baktığı anda da Esma'yı anladı. Baktı ki Esma eski Esma değil. Nasıl eski Esma değil? Ne yapmış Esma, değişmiş? Esma Habeşistan'da 14 yıl kalmış. 14 yıllık o Habeşistan hicretinde kaldığı o toprakları bir mektebe dönüştürmüş. Ve Habeşistan'da ilim adına ne varsa hepsini öğrenmiş. Efendimiz bir de bakıyor ki Esma inanılmaz düzeyde bir tıp bilgisine sahip olmuş. Yani bir doktor olmuş. Zaten hatırlayın Asr-ı Saadet'in dünyasında sosyal hayat dersimizi, orada 4 tane kadın doktor saydık. Onlardan bir tanesiydi Esma validemiz. Efendimiz Esma validemizdeki bu özelliği fark edince o kabiliyetinin daha da ilerilere taşınması için gayret sarf etmiş. Zaten Allah Resulü'nün muallimliği böyledir. Kabiliyetleri keşfeder, o kabiliyetleri geliştirir. Asla insanın karakteriyle savaşmaz Peygamber aleyhissalatü vesselam. Siz duydunuz mu peygamberden Hazreti Ebu Bekir'e, ey Ebu Bekir çok sakinsin, Ömer gibi biraz hiddetli ol diye bir sözünü, ya da o sözün aksini Ömer'e demiş olduğunu duydunuz mu? Ömer'e hiç demiş midir, ey Ömer bu kadar gadaplanma olmaz, bu kadar sinir olmaz, biraz Ebu Bekir gibi sakin olsana falan demiş midir? Hayır. Ebu Bekir'i Ebu Bekir'ce, Ömer'i de Ömer'ce eğitmiştir Allah Resulü. Zaten muallimlik de budur. Efendimiz Esma validemizin o kabiliyetini görünce ne yaptı? Daha da gelişmesini sağladı. Ve bugün bizim hadis kitaplarımızda, bazı tarih kitaplarımızda peygamberin tıp adına söylediği sözlerin birçoklarının aslında Esma'ya verilmiş olan dersler olarak okuduğumuzu görürüz biz. Allah Resulü onu o alanda geliştirmeye çalıştı. Daha da ileriye gitmesi için elinden geleni yaptı. Onunla ihtiyaç duyduğu bilgileri o verdi. Bir tane bunlarla ilgili rivayet okuyacağım size. Tirmizi'de geçen bir rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Esma'ya dedi ki, ey Esma, bağırsakları yumuşatmak için hangi ilacı kullanıyorsun? Bağırsakları yumuşatmak, ben de sözü biraz yumuşattım aslında. Ne olduğunu anladınız değil mi? Hadi anlamanız için tam söyleyeyim. Affedersiniz, kabızlığın tedavisini öğretecek Allah Resulü. Onun için ne kullanırsın diye Esma'ya soruyor. O da bir doktor ya, kullandığı ilacı söyleyecek. Ya Resulallah diyor, şübrüm ya da bir başka okuyuşta şebrem otunu kullanıyorum. Şübrüm ya da şebrem otu, sütleyen otu diye bilinen bir ot. Ben de bu vesileyle öğrendim, yoksa bildiğimden değil ama merak edip biraz araştırdım, sütleyen otuymuş bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu duyunca diyor ki, onu kullanma ey Esma. O ot hem yakıcıdır hem de acıdır. Hem kullananı yakar, ona zarar verir, hem de kullanımı zordur, acıdır. Peki ne kullanayım ya Resulallah? Sen en iyisi sinam eki kullan diyor. Allah Resulü ilacı veriyor, ilacı. Sen diyor sinam eki kullan. Şimdi attarların hoşuna gidecek şimdi söyleyeceğim söz ama Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemiş. Kimin hoşuna giderse gitsin. Benim derdim birilerini memnun etmek ya da birilerini kızdırmak değil. Hak ve hakikat neyse onu söylemek. Allah Resulü sinam ekini söyledikten sonra diyor ki, bu ot var ya, bu ot ölümden başka her derde devadır. Böyle bir ayrıcalığı olduğunu da söylüyor. Bugün attarlar da böyle bir sıkıntısı olanlara sinam eki verirler ve gerçekten de işe yarar bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın burada bir şeyi öğretti bize aslında. Meselenin mahiyetiyle ilgilenmiyoruz. Bizim için burada lazım olan şey nedir? Böyle bir bilginin sahabe içerisinden Esma validemize verilmesidir. Neden ona? O doktordur da onun için. Allah Resulü onun o özelliğini daha da geliştirme adına böyle şeyler söylüyor. Bunun dışında nice hadisler var bu konuda. Şimdi onlar Suffa Mektebi'nde birer talebe ve talibe. Aradan kaç ay geçmiş gelmelerinin üzerinden? Sadece 13 ay geçmiş. 13 ay geçmiş, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'nin arkasından birçok yere mektup gönderdiği gibi Bizans melikine de mektup göndermiş. O elçi Haris İbni Ümeyye, o mektubu oranın elçisine, oranın hükümdarına götürdüğü zaman hükümdar elçinin dokunulmazlığını dikkate almadan Haris İbni Ümeyye'yi şehit etmiş. Allah Resulü Haris'in kanının hesabını sormak için, bir insanın kanının hesabını sorar Efendimiz. Onun kanının hesabını sormak için büyük bir ordunun hazırlanması emrini vermiş. Kaç kişi ordu? 3000 kişi. İlk kez bu düzeyde bir ordu Medine'nin dışına çıkacak. O güne kadar 3000 kişilik ordu hazırlanmıştır peygamber tarafından. Ama ilk kez böyle bir ordu bu adette, bu sayıda Medine'nin dışına, ta Ürdün bölgesine, Belka Vadisi'ne, yani Mute'ye doğru gidecek. Allah Resulü ordunun hazırlanma emrini verdi. Şimdi orduya bir komutan lazım. Her zaman ne yapardı? Bir isim söylerdi. Ordunun komutanı falanca sahabidir derdi. Ama o gün öyle demedi. Hutbede Efendimiz komutanlar seçiyor. Bir komutan değil, üç komutan seçiyor. Ne diyor? Ordunun komutanı Zeyd bin Harise'dir. Eğer Zeyd şehit olursa komutayı Cafer bin Ebi Talip alacak. Eğer Cafer şehit olursa komutayı Abdullah İbni Revaha alacak. Eğer Abdullah şehit olursa komutayı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç alacak. Üç isim belirledi. Allah Resulü aşağıya indi. Efendimiz bir hatipti dostlar. Hatiplerin hatibiydi. Hatiplerin de bir ahlakı vardır. Biz de bazen onu yapmaya çalışırız. Allah Resulü'nden aldığımız ilhamla. Tam sözü söylemez. Sözü ortaya söyler. Herkes düzeyi nispetinde o sözden kendi dünyasına taşıyacağını taşır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söyleyip aşağıya indiğinde rivayetler kim olduğunu söylemez ama ihtimal ki Ebu Bekir'dir, ihtimal ki Ömer'dir, ihtimal ki Ali'dir. Yani ashabın büyüklerinden biri koşar Efendimizin yanına gelir. Ya Resulallah der. Keşke Cafer'i söylemeseydin. Daha biz Cafer'e doymadık. 13 ay oldu geleli. Çünkü Allah Resulü peşi sıra saydıysa eğer onlara şehadet vaki olacaktır. Bunun mesajı budur. Bundan başka değil. Keşke ya Resulallah o isimlerin arasında Cafer'i saymasaydın. Ondan biraz daha yararlansaydık. Allah Resulü hiçbir şey söyleyemiyor. Gözleri doluyor, tek bir kelime etmeden hücresine çekiliyor. Bu mesele konuşuluyor Medine sokaklarında. O günlerde Medine'de bir Yahudi alim var. O alim bu rivayeti, bu olayı duyunca hemen koşup Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Alimin adı Numan bin Funhus. Numan bin Funhus halen iman etmemiş. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Ey Ebul Kasım diyor Efendimizin künyesiyle. Eğer sen gerçekten hak bir peygambersen saydığın bu üç isim Medine'ye geri dönemezler. Çünkü biz kendi kitaplarımızdan okuduk ki Ben İsrail'in peygamberleri bir orduya birden fazla komutan atarlarsa o komutanların hepsi öldürülürler. Allah Resulü ona da hiçbir şey söylemiyor. Çünkü Efendimiz biliyor ona onu söylettiren nedir? Allah'tır, ne olacak? Allah o bilgiyi vermese Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl söyleyebilir bunu? Bu gayba ait bir şeydir. O isimleri de peygambere söylettiren Rabbul Alemin olan Allah'tır. Numan bakar ki peygamberden cevap alamayacak. Varacak Zeyd bin Harise'nin yanına. Aynı sözleri ona diyecek. Bak diyecek Zeyd, eğer Ebul Kasım gerçekten peygamberse sen bu yoldan geri dönemezsin. Gel vazgeç gitme. Zeyd bin Harise ne diyecek? Ben şehadet ederim ki o Allah'ın peygamberidir. Ne demişse de haktır, bizim de hayrımızadır. Zaten biz dönmeye gitmiyoruz ki ölmeye gidiyoruz diyecek. Sahabenin şehadet aşkıdır bu, başka bir şey değil. Aynı sözleri Cafer'e söyleyecek, aynı cevapları alacak. Abdullah İbni Revaha'ya söyleyecek, aynı cevapları alacak. Bakacak ki hiçbir şekilde onları ikna edemeyecek. Dönecek gelecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hazırladığı o ordu Mute'ye doğru yola çıkacak. Ne olacak peki? Aynen Allah Resulü'nün dediği gibi olacak. Başka türlü olması mümkün müdür? Efendimizdir konuşan. Her sözünde sadakat kaydeden konuşuyor. O bir şey demişse onun dediğinin tersine bir şey mi olur? O zaten olanı demiştir. Allah Resulü oturuyor mescidinde, Allah ona Mute'yi gösteriyor. O da oradan seyreder gibi Mute'yi ashabına anlatıyor. İşte Zeyd şehit oldu, işte Cafer şehit oldu, işte Abdullah. Bir tereddüt geçiriyor Efendimiz. Çünkü Abdullah da tereddüt geçirmiştir. Bir gelip gitmiştir Abdullah. Bir olur mu olmaz mı diye şehadetle çocukları arasında gelip gitmiştir. Sonra şehadeti tercih edip düşmanın arasına dalıp şehit olmuştur. Abdullah şehit olunca Efendimiz, oh Abdullah da şehit oldu diyecektir. Çünkü onun o tereddütü Efendimiz'i de sarsacak. Acaba Abdullah'ın ayağı mı kayacak diye Efendimiz de sıkıntı duyacak. Ama Abdullah şehit olarak oradan ayrılınca Efendimiz de derin bir nefes alacak. Sonra Allah'ın kılıçlarından bir kılıç, kim o? Halid bin Velid alacak komutayı. 3000 kişilik orduyu 100.000 kişinin karşısında büyük bir taktik ile, büyük bir strateji ile, galibiyet ile Medine'ye döndürecek. Halid'in bu başarısı bile Halid'e yeter. Başka hiçbir şeyi dikkate almasak. Sadece Mute'de ortaya koyduğu askeri deha Halid bin Velid'i anlamamız açısından yeterlidir. Allah Resulü o üç Müslümanın şehadetine sevinecek bir taraftan, ama ölüm acıdır, acıtır da ayrılıkları da acıtacak Efendimiz'i. Ve Allah Resulü orada, nasıl biz Esma'ya bunu söyleyeceğiz diyecek. Niçin Efendimiz bunu diyecek biliyor musunuz? Çünkü Esma validemizle Cafer o kadar birbirlerini seviyorlar ki onların sevgilerini bilmeyen yok. Bir de yabancı bir memlekette kalmışlar 14 sene. Yabancı bir memlekette kalırken İnsanların birbirlerine olan düşkünlüğü biraz daha artar. O düşkünlük Habeşistan'da daha da ziyadeleşmiş. Ama birinin haber vermesi lazım. Allah Resulü yanına alıyor ashabtan bir iki tanesini, varıyor Esma'nın evine. Eve yaklaştığı bir anda üç oğlu da, Abdullah, Muhammed ve Avn, Peygamber aleyhissalatü vesselama amca derler. Amca amca deyip Efendimizin önüne doğru koşuyorlar. Allah Resulü onlara alıyor, sarılıyor. Onların üzerine gözyaşı döküyor. O halde görüyor Esma validemiz geliyor. Efendimiz'i ağlar görünce, ya Resulallah ne oldu diyor. Efendimiz konuşamıyor. Bir daha söylüyor, bir daha söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gözlerindeki yaşı siliyor. Cafer şehit oldu diyor. Esma validemiz bir anda bu sözü duyunca bir sarsılıyor. O anda ağlamaya başlıyor. Hanım Hali birkaç şey söylüyor orada. Efendimiz ona sabır telkin ediyor. Onu teskin etmeye çalışıyor. Bazı şeyler söylüyor. Bak diyor Cafer, cennette iki kanadıyla uçuyor şimdi. O artık Ebi Talib'in oğlu Cafer değil, Cafer-i Tayyar'dır diyor. Cafer Zülcenahayn'dir diyor. Onu teskin etmeye çalışıyor. Sonra yine sarılıyor o çocuklara. Bundan sonra diyor veliniz, bu dünyada da ahirette de benim diyor. Daha fazla dayanamıyor Efendimiz, dönüp geri geliyor. Sonra diyor ki Ensar'a, Cafer'in evine yemek gönderin. Onların taziyeleri vardır. Onların acılarını öyle paylaşın. İbn-i Sad'ın tabakatta verdiği bir bilgidir. 3 gün boyunca o eve yemekler götürülüyor. Bizde de var değil mi o gelenek? İşte o geleneğin kökü orada. Aslında biz bilmeden Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini yapıyormuşuz. Ama bildik, duyduk. Şimdi o maksatla yaptığımız zaman bir de sevabını alacağız inşallah. 3 gün boyunca Ensar oraya yemek taşıyor. Esma validemiz için zor bir şey. Allah Resulü için de zor. Efendimiz Cafer'i çok seviyor. Nasıl sevdiğini Hayber'deki o sözünden anladık. Başka bir sözünü daha söyleyeyim mi? Allah Resulü diyor ki ey Cafer, senin hilkatin de ahlakın da bana benzer. Yani hem fiziken bana benzersin hem ahlakan bana benzersin. Şimdi Efendimiz'e benzeyen sahabiler var. Mesela Mus'ab bin Umeyr onlardan bir tanesidir değil mi? Hazreti Fatma da benzer. Yürüyüşüyle, konuşmasıyla, oturuşuyla herkes ona babasının kızıdır. O babasının kızıdır. Hazreti Hasan da benzer. Başkaları da var. Mesela İbni Habib tam 9 tane isim sayar. Bu 9 isim de Abdülmuttalip oğullarındandır. Der ki İbni Habib aynı aileden, peygamberin ailesinden 9'u Allah Resulü aleyhissalatü vesselama fiziken benzer. Kim onlar? Cafer, Hazreti Hasan, Kerbela'nın şehidi ve Cafer'in oğlu Muhammed bin Cafer, Müslim bin Muattıp. Bu kim? Ebu Leheb'in torunu. Muattıp Ebu Leheb'in oğludur. O da peygamber aleyhissalatü vesselama benzer. Beşincisi Allah Resulü'nün amcasının oğlu Ebu Sufyan İbni Haris. Altıncısı Saib İbni Abdüyezid. Yedincisi yine bir başka amcasının oğlu olan Kusem bin Abbas. Sekizincisi Abdullah İbni Nevfel. Dokuzuncusu Kabese İbni Rebi'a. Bu 9 isim peygamber aleyhissalatü vesselama benzer. Ama bu 9 isimden bir tanesi Cafer sadece fiziksel olarak benzemez. Ahlaken de benzer. Ve bunu söyleyen aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Ey Cafer diyecek, sen bana hilkaten de ahlaken de benzersin. Bundan dolayı çok sever Cafer'i. Çok sevdiği için zorlu görevlere kendi canından parçaları gönderir. Bu da peygamberin aslında imtihanıdır. Niye Allah Resulü Cafer'in komutasında gönderecek Habeşistan'a? Başkaları da var. Zor işlere peygamber evinden kurbanlar gerek. Niye Bedir'in meydanına Hamza'yı, Ali'yi ve Ubeyde'yi gönderecek? Biri amca, iki amca çocukları, kurbanlar peygamberin evinden olacak. Bu işin tabiatı budur. Peygamberin evi ganimeti burada toplamayacak. Zaten ganimet onlara haramdır. Sadaka onlara haramdır. Sadece ganimetten 1/5'lik pay peygamberin inisiyatifindendir, onu verir. Onun dışında başka bir hakları yoktur onların. Bunun için Allah Resulü en çok sevdiği insanları en zor işlere gönderecek. Aslında gönderdiği işlerin üzerinden de biz peygamberimizin Cafer'i ne kadar sevdiğini görürüz. Esma validemiz çok zorlanacak. Cafer'in ayrılığına dayanmak öyle kolay değil ama sabırla, sebatla Allah'ın bu büyük imtihanını yüzünün akıyla tamamlayacak. 6 ay aradan geçecek, onun evine birisi talipli olarak gidecek. Kim biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir Esma validemize talip olacak. Kabul edecek mi Esma validemiz? Etmez mi? Ebu Bekir hangi eve varmış da o evden geri dönmüş? Esma validemiz de kabul edecek. Cafer'den sonra Ebu Bekir ile evlenecek. 4 ya da 5 yıl sürecek evlilikleri. O evlilikleri de çok güzeldir. Hazreti Ebu Bekir ile olan evlilikleri üzerinden de çok şey söyleyebiliriz. Ama söylemeye vaktimiz olmayacak. O evlilikleri sırasında Allah onlara da bir çocuk bahşedecek. O çocuğun adı da Muhammed olacak. Muhammed bin Ebu Bekir gerçekten İslam tarihinde adı çokça duyulan farklı bir İslam şahsiyetidir. O da şehit olarak bu dünyadan çekip gidecek. Muhammed nerede doğacak biliyor musunuz? Veda haccı yolunda doğacak. Esma validemiz 9 ay hamileyken, 9 aylık hamileyken doğumuna günler kala Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda haccı için Medine'den yola çıkacak. Zulhuleyfiye denen yere gelince Esma validemiz orada doğum yapacak. Doğum yapmış, al oğlunu geri dön. Olması gereken bu değil mi? Hayır. Esma validemiz diyor ki ben peygamberin haccını kaçırmamalıyım. Var Ebu Bekir, söyle Allah Resulüne. Ben bu halde hacca gelmek istiyorum. Bana ne lazım? Allah Resulü ona lazım olan şeyleri söylüyor. O halde kundaktaki yavrusuyla, daha yeni doğmuş o yavrusuyla hacca geliyor. Ne adına? Peygamberin haccını kaçırmama adına. Bu ne demek biliyor musunuz? Açın fıkıh kitaplarını, ne demek olduğunu görürsünüz. Eğer Esma validemiz gelmeseydi biz nereden bilecektik nifaslının haccını? Biz nereden bilecektik istihaze halini, affedersiniz? Bunları bize o anlatacak, o söyleyecek. Sahabe için hep söylediğim bir cümle var. Onu bir daha tekrar edeyim söz gelmişken burada. Onlar kurban nesildir. Allah onların üzerinden dini öğretecek bize. Onun için nice ağır şeyleri onlara yaptıracak Allah. Onların üzerinden dini bize intikal ettirecek. O halde hacca dahil olacak Esma validemiz, hac boyunca da o hallerin hükümlerini ve fıkıhlarını bize öğretmiş olacak. O haccı yapıp gelecek. Ondan sonra Hazreti Ebubekir hilafete geçecek. Hazreti Ebubekir hilafetinin 2,5 yıllık döneminin sonunda da vefat edecek. O vefat edip gittikten sonra o evlilikten de bir çocuğu oldu Muhammed. Şimdi 4 tane erkek çocukla dul olarak ortada kaldı. Kim evlenecek Esma validemizle şimdi? Hazreti Ali evlenecek. Aynen bakın Atike validemizin üzerinden, onun yaptığı evlilikler üzerinden anladık ya. Neredeyse Esma validemiz de öyledir. Evlilikleri üzerinden bize bir tarih veriyor. Hazreti Ali ile de evlilik kuracak. Allah o evlilikten de Yahya ve Avn isimli çocuklar verecek. Öyle bir bahtiyar hanım ki, öyle bir saliha hanım ki, Cafer ile evlenmiş, Ebu Bekir ile evlenmiş, Ali ile evlenmiş. Ali ile yaptığı o evlilik son evliliği olacak. Zaten Ali'nin şehadetinin üzerinden de o da vefat edecek. Hazreti Ali ile yaptığı o evlilik üzerinde de onlarca hatıra var. Ama o hatıralara da ne yazık ki giremeyeceğiz. Ben sadece bir rivayet aktaracağım size. Bir gün otururlarken Esma validemizle Hazreti Ali, dışarıda da çocuklar kendi aralarında oynuyorlar. 3 tane çocuk, üçünün de babası farklı, annesi Esma. Birbirleriyle babalarını yarıştırıyorlar. Ebu Bekir'in oğlu Muhammed, Cafer'in oğlu Muhammed, Ali'nin oğlu Yahya. Üçünün de anası Esma, babaları farklı. Birbirlerine diyorlar ki benim babam senin babandan daha üstün. Bizim çocuklar da bazen yapar ya, aynı onlar da yapıyorlar. Hatta birbirlerine babalarının faziletini söylüyorlar. Cafer'in oğlu Muhammed diyor ki sizin babanız nerede benim babama erişecek? Allah Resulü benim babam için demedi mi? Allah ona cennette 2 kanat vermiştir. Hadi söyleyin bakayım, hanginizin babasının cennette 2 kanadı var? Sözü Ebu Bekir'in oğlu Muhammed alıyor. O da babasının faziletlerini sayıyor. Bu sefer Yahya giriyor söze. O da Ali'nin faziletlerini sayıyor. Hazreti Ali de onları seyrediyor, gülüyor. Sonra Esma'ya diyor ki kadı sensin, git çocukların arasında hükmet. Topluyor çocuklarını Esma validemiz. Önce Muhammed'e dönüyor. Cafer'in oğlu Muhammed'e. Ey Muhammed diyor, senin baban var ya, senin baban Arap'ın gençlerinin en hayırlısıdır. En hayırlı olduğu için öyle bir mükafatın sahibi oldu. Sonra dönüyor Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'e. Ey Muhammed diyor, senin baban var ya, senin baban Arap'ın en kamilidir. En olgunu odur. Ondan daha olgun birisi yoktur. Hazreti Ali dönüyor ona diyor ki ya bize? Bize bir şey yok mu? Bu sefer Esma validemiz diyor ki ey Ali, sen var ya sen 2 fazilette onlarla berabersin. sen de onlarla berabersin. Sen de o ikisinin arkasında üçüncü isimsin. Böyle bir ev, böyle güzel bir ev. Hazreti Ali'nin o çocuklara yaptığı babalık öyle bir babalıktır ki meseleyi bilmeyenlerin birçoğu o çocukların hepsini Ali'nin çocuğu zanneder. Hatta çocuklardan bazıları bazı tarihi kitaplarda Ali'nin çocukları diye kaydedilir. O muhabbetten kaynaklanan bir karışıklıktan dolayı. Hazreti Ali onlara gerçekten babalık yapmıştır. Hadi diyelim ki Cafer'in çocukları kardeşinin çocuklarıydı. Ya Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed, bir şey söyleyeyim, bunda mübalağa yok. O Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i Cafer'in üç oğlundan daha fazla severdi. Hatta ne demişti biliyor musunuz Muhammed için? Muhammed benim ehlimdendir. Benim öz evladım gibidir. Böyle seviyordu. Böyle sevdiği için onlar da onu seviyordu. Bakın Muhammed bin Ebu Bekir bir ömür Ali'nin arkasından ayrılmadı. Cemel'de vardı, Sıffın'da vardı. Hazreti Ali halife olunca yine arkasındaydı. Hazreti Ali onu Mısır'a vali olarak atadı. Ve Mısır'a doğru giderken saltanatın taraftarlarınca yolda öldürüldü ve şehit edildi. Onun şehadet haberi hicretin 38. yılında Kufe'de Esma'ya ulaşınca Esma validemiz öyle bir üzüldü ki o üzüntünün sebebiyle yatağa düştü. Günlerce hasta yattı. Hatta hastalığına ait bile detaylar anlatılır kitaplarımızda. Böyle bir hastalık 2 yıl sonra da vefatla neticelenecektir. Hicretin 40. yılı Hazreti Ali bir Ramazan gecesi İbni Mülcem'in zalim kılıcıyla şehadete yürüyecek. Ondan sonra Esma validemiz Kufe'den kalkıp Şam'a gelecek. Şam'da da vefat edecek. Ne zaman? Hicretin 40. yılı. Yaşı kaç? Sadece 66. 66 yıl yaşayacak. Şöyle bizim bu meclisimizin konusu olacak. Onlarca meselede bize rehberlik edecek. Bize muallimelik edecek. Bize alimelik edecek. Risaletin davasında nasıl yürünür? Kadın erkek herkese öğretecek. Çok şey söylenir ama maddeliyeyim ki süre yetsin. Onun ayrıcalıklarını anlatan 10 özellik söyleyeceğim size. 10 tane özellik. Esma validemizi diğer sahabi hanımlardan ayrıcalıklı bir hale getirmiştir. Nedir? Birincisi şu. O asr-ı saadetin en isabetli rüya tabirleri yapan hanımlarından biridir. Hatırlayın sosyal hayat dersimizi. Orada iki tane rüya tabiri yapan hanımdan bahsetmiştim. Bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma binti Ebu Bekir, biri de Hazreti Esma yani Esma binti Ümeys'tir. Hazreti Ömer bu iki Esma'dan daha fazla Esma binti Ümeys'in tabirlerine riayet eder. Onları duymak isterdi. Ve biz bugün kaynaklarımızın içerisinde onun yaptığı bazı tabirleri okuyoruz. Bu bir ilimdir dostlar. Bu bir ilim. Rüya tabiri yapmak bir ilimdir. Allah bu ilmi kabiliyeti nispetinde bazı kullarına bahşedebilir. Asr-ı saadette iki hanıma bahşetmişti. Erkeklerden var. Mesela Hazreti Ebu Bekir de inanılmaz derecede rüya tabir eder ve o rüyalarında da isabet kaydederdi. Kaç kez Efendimizin huzurunda rüya tabir etmiş, Allah Resulü de onaylamıştır. Böyle bir özelliği var Esma binti Ümeys'in. Bir tane rüya tabirini söyleyeyim mi? Hazreti Ömer'in şehadetine günler kala bir rüya görüyor Hazreti Ömer. Rüyasında bir horoz etinden parçalar koparıyor Hazreti Ömer'in ve kanını akıtıyor. Rüyayı görür görmez sabahın erken saatlerinde Hazreti Ömer Esma binti Ümeys'in karşısındadır. Rüyasını ona anlatıyor. Esma validemiz rüyasını tabir ediyor. Ey Ömer, bu rüya yakın bir zamanda senin şehadetine delalettir. O rüyandaki horoz ise şunun delaletidir. Seni öldürecek olan insan Arap'tan değil Acem'dendir. İsabete bakın, isabete. Seni öldürecek olan insan Arap'tan değil Acem'dendir. Yani Arap'tan olmayan birisidir. Kim öldürdü Hazreti Ömer'i? İranlı Firuz isimli Ebu Lu'lu'e künyeli birisi. Bu tabiri duyunca sahabeden bazıları ne dediler biliyor musunuz Hazreti Ömer'e? Dediler ki ey Ömer, istersen Medine'de ne kadar yabancı varsa hepsini tutuklayalım. Ne dedi Hazreti Ömer? Bir suç eyleme dönüşmedikçe suç değildir. Yani İslam'da düşünceye suç yok dedi Ömer. Düşünüyorsa ona suç verilmez. Ne zaman eyleme dökülür o zaman suç olur. İşte rüya, işte tabiri. Bundan dolayı o asr-ı saadetin rüya tabiri konusunda böyle bir yerde durur, böyle bir değeri vardır. İkincisi, o asr-ı saadetin en gözde hanım doktorlarından biriydi. Öyleydi değil mi? Bakın, dört doktordan bir tanesiydi dedi. Geçen derslerde söyledim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında son sözü o söylemiştir. Evet, vefat etti dediği anda insanlar Allah Resulü'nün vefat ettiğine inanmışlardır. Efendimiz hasta olup yatağa düştüğü zaman da o hastalık halinde ilk ilacı veren isimdir Esma bint Umeys. Ve yine neler neler okuyoruz, bakın Efendimizin onu yetiştirmesini de söyledik. Üçüncüsü, o asr-ı saadetin en iyi deri tabakacılığı yapanlardan biriydi. Bu bir meslekti asr-ı saadette. Deri tabakalamak, bunu yapan erkekler vardı. Zor bir iştir bu. Hanımlar da vardı. Hanımlardan bir tanesi de oydu. Bakın İbn-i Sad bir rivayet veriyor bize. Diyor ki Mute'de şehit olunca Cafer, onun şehadet haberini Efendimiz Esma'ya götürdüğü gün Esma tam 40 tane deri tabakalamıştı. Bu zor bir iş. Artık Efendimiz saat kaçta gitti? Akşamüstü mü gitti, ikindi mi gitti onu bilmiyoruz. Ama gittiği o gün 40 tane deri tabakalamıştı. Bunu yapıyor, işliyor, pazarda satıyor. O parayla ailesinin geçimini sağlıyor. Arta kalanla da Allah yolunda infak ve sadakada bulunuyordu. Elinin emeğiyle geçiniyor. Bir kadın haliyle bir de böyle işler yapıyor. Onun için öyle bir özelliği de var onun. Dördüncüsü, o asr-ı saadette ilk kez tabut kullanma işini başlatan biriydi. Tabut kullanma Arapların kullandığı bir şey değildi. İlk kez onu kullanan Esma validemizdi. Habeşliler kullanıyorlar bunu ama Araplarda yaygın değil. Hatta halen Araplar erkekleri sedye ile taşırlar, kadınları tabutla taşırlar. Hacca ve umreye gidenler görmüşlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günlerinde de böyledir. Bir gün Hazreti Fatma'nın bir talebi üzerine ilk kez tabut kullanmayı Esma validemiz başlatıyor. Hazreti Fatma validemiz çok utangaç birisi. Allah Resulü de ona müjde vermiş. Benden sonra ilk bana kavuşacak sensin demiş. Bu müjdeyi alınca o onun için bir müjde. Ölümü bekler olmuş. Efendimizden sonra onun ehli beytinden ona ilk kavuşacak benim demiş. Böyle olduğu için bakışları ahirette onun. Ahireti konuşuyorlar Esma validemizle bir gün. Esma validemize diyor ki ey Esma diyor, benim bir derdim var. Şimdi ben ölünce beni kefenleyecekler. O halde beni taşınması, benim taşınmam beni üzer, beni utandırır. Bunun bir tedbiri yok mu? Esma validemiz diyor ki var. Ben Habeşistan'da gördüm. Onlar ölülerini tabut ile taşıyorlardı. Biz de inşallah seni öyle taşırız. Vefat edince Fatma validemiz hemen bir tabut yaptırtır ve ilk kez o tabutla Hazreti Fatma taşınır. Aradan bir müddet geçer, 7-8 yıl. Bu sefer Zeynep binti Caş vefat eder müminlerin annelerinden. O tavut Zeynep validemizi taşır. Ondan sonra da bir gelenek haline gelir. Artık Medine'de hanımlar tabutlarla taşınmaya başlarlar. Beşincisi, o asr-ı saadette vefat eden eşlerini yıkayan gassal hanımlardan biriydi. Bakın bu da çok önemli bir şey. Bu meselenin üzerinden de fıkıh alimlerimiz 3-5 meseleyi konuşmuşlardır. Keşke vakit olsa da biraz biz de açsak ama ben az açacağım, fazla açmadan özetleyeceğim. İki eşi, yani Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali özellikle Esma validemize vasiyet etmişlerdi. Biz ölürsek bizi sen yıka diye. Böyle bir yıkama işini ona vasiyetle bıraktıklarından dolayı ikisini de Esma validemiz yıkamıştır. Buradan ne çıkarıyoruz? Biz çıkarmıyoruz, alimlerimiz çıkarıyor. Ölen bir beyi eşi hanımı yıkayabilir. Peki öldüğü zaman nikah düşmez mi? Düşer. Ama ortada bir hakikat var. Nedir? Bir kadın beyi öldüğü zaman bile iddet süresince, yani 4 ay 10 gün o beyin eşi sayılır. Başka biriyle evlenemeyeceğinden dolayı bir hanım ölen beyini yıkayabilir. Zaten delili de burada. Şimdi Hazreti Ebubekir gibi din binasında yerinin ne olduğunu hepinizce malum olan biri bu vasiyeti yapınca Ayşe validemiz ne yapacak biliyor musunuz? Dizlerine vuracak. Ah bilseydim eğer hanım beyni yıkayabilir, ben efendimizi başkalarına bırakır mıydım, onu da ben yıkardım. Ama ben bilmiyordum, onun mahsurlu olduğunu zannediyordum. Ne zaman babam vasiyet etti, o zaman anladım ki beyni hanım yıkayabilir. Peki tersi olursa, yani hanım vefat etse bey yıkayabilir mi? Hanefi mezhebine göre yıkayamaz ama diğer mezheplerimize göre yıkayabilir. Delil ne? Delil yine Hazreti Fatma'dır. Hazreti Fatma vefat ettiği zaman onu iki isim yıkamıştır. Biri Esma binti Ümeys, diğeri de eşi Hazreti Ali. Buradan yola çıkarak hanımın da yıkanacağını söylemişlerdir. Ama bunun bazı mahsurları göz önüne alınarak genel bir şey olarak alınmamıştır. Buradan biz anlıyoruz ki Esma validemizin üzerinden bir hanım vefat eden beyini yıkayabilir. Şimdi Kutub-i Sitte'ye giren bir hadis aktarayım size. Esma validemiz Hazreti Ebubekir'i yıkadı. Sonra dışarıya çıktı. Sahabenin alimlerine dedi ki ben yıkadım ama yıkayan, yani gassal, vefat edeni yıkadıktan sonra gusül alması lazım. Ben hem oruçluyum hem de hava çok soğuk. Gusül almasam olur mu? Ne dedi sahabenin alimleri, kim varsa artık o halkada, gusül müstehaptır, almasan da olur dediler. Alın başımızın üzerine koyacağımız bir fetva daha. Gusül müstehaptır, almasan da olur. Bir adımıyla bakın neler öğretti Esma validemiz bize. Altıncısı, o asr-ı saadetin ilk Müslümanlarından biridir. Rakam verdim değil mi dersin başında? Ne dedim? Cafer ya 25. Müslümandır ya 32. Müslümandır. Ona göre Esma ne oldu? Ya 26. Müslümandır ya 33. Müslümandır. Yani Esma validemiz de Cafer gibi önden giden atlılardan birisidir. Önden giden atlıların bir hususiyeti var. Neydi? O şair bize söyledi onu. Bu şiirin sahibi, onlar çok yol alırlar ama bir çiçeğe bile basmazlar. Çok yol aldılar onlar. Bize çok şey öğrettiler. Evvelin olmanın ayrıcalığını öğrettiler. Sabikundan olmanın değerini öğrettiler. Öncü olmanın ne anlama geldiğini öğrettiler. Ama kırmadan, dökmeden bu işi yaptılar. Yedincisi, o asr-ı saadetin İki hicretinin de sahibidir. Öyle midir? Öyledir. Zaten serlevhamız neydi? İki hicret sahibiydi. Hem de nasıl bir hicret onu gördük. Ama bir şey daha diyeyim, müsaade edin. Mekke'de başlamış bir hayat. Medine'ye gelecek daha sonra ama önceden 14 yıllık bir Habeşistan hayatı var. 14 yıllık Habeşistan hayatı, sonra Medine, sonra Kufe, sonra Şam. Hayatı nedir? Hayatı hicrettir. Hayatı hicret olan birisi o. Sadece Habeşistan da değil, hayatı hicretle devam eden birisi. Sekizincisi, o asr-ı saadetin cennetle müjdelenmiş üç şehidin hanımı olan birisiydi. Böyle miydi? Cafer'i Allah Resulü müjdeledi mi? O dedi şimdi cennette kanatlarıyla uçmaktadır. Ebu Bekir'i müjdeledi mi? Hem de kaç kez? Ali'yi müjdeledi mi? Hem de kaç kez? Üç tane cennetle müjdelenmiş erkekle yastığını paylaşacak. Peki Kur'an ne diyor Nur suresinde? Allah temizi temize, tahiri tahireye yoldaş eder. Eğer o Cafer'e, Ebu Bekir'e, Ali'ye yoldaş olmuşsa o da temizdir, o da tahirdir. Eğer öyle olmasaydı Allah böyle bir şerefi niye onlar içerisinde onlarcası dururken Esma'yı seçip de bu duruma getirseydi. Dokuzuncusu, o asr-ı saadetin altı yiğit evladının annesidir. Evlatlarını söyledim, bir daha söyleyeyim mi? Cafer'den üç oğlu var. Abdullah, Muhammed, Avun. Ebu Bekir'den bir oğlu var, Muhammed. Ali'den iki oğlu var, Yahya ve Muhammed. Ya da Avun. Avun'a Muhammed Asgar da denir. Altı tane evladının hayatına bakın nasıl yiğit olduklarını görürsünüz. İki tanesi şehittir zaten. Şehadet yiğitlere yakışır değil mi? Biri Kerbela'nın şehididir, Muhammed İbni Cafer. Biri de saltanata karşı Ali'nin yanında yer alarak Mısır yolunda şehit olmuştur, Muhammed bin Ebu Bekir. Diğeri de yiğitçe yaşamış, yiğitçe ölmüş dört evlattır. Böyle altı evladın anasıdır o. Hadi onunla bitireceğiz zaten onuncusu. O asr-ı saadetin en fazla hadis rivayet eden hanımlarından birisiydi. Kaç hadis rivayet etti? 60 tane. 60 tane hadis rivayet etmiştir. O hadis rivayet çizelgesini vermiştim size derslerimizin birinde. Oradaki rakamları hatırlayın. Bu sayının ne demek olduğunu daha iyi anlarsınız. İbadetlere ait, fıkhın birçok konusuna ait ve tarihi birçok hadiseye ait, Habeşistan hicretine ait ve daha neler nelere ait onlarca meselede Allah Resulü'nden duyduğu o kutlu sözleri bize aktarmıştır. Esma demek ne demekmiş, anladınız mı? Şimdi hemfikir olduk mu? Esma bir derse sığmazmış. Onların hayatı budur işte. Onların hayatı öyle bir hayattır ki Allah onların hayatlarının üzerinden bir bereket ihsan etmiş. Kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara dertlerine derman olacak meseleleri onların hayatında çözmüştür. Esma validemiz de işte onlardan biridir. Bize salihliği öğretti, salihalığı öğretti. Bize sabrı öğretti, bize mücadeleyi öğretti. Bize metaneti öğretti, bize heybeti öğretti. Bize şehadeti öğretti, bize ilmi öğretti. Ve daha neler neler öğretti. Ne diyelim? Allah öğrenenlerden etsin. Onlar öğretir de inşallah biz öğrenenlerden oluruz. Rabbim eli boş olarak döndürmesin. Öğrenenlerden etsin. Yaşayanlardan etsin. Yaşatanlardan etsin. Sahabe gibi kurtarma derdi olanlardan etsin. Son sözü söyleyeyim dostlar. Son sözü söyleyeyim. Kurtulma derdi olanın kurtarma derdi olur. Ashabın kurtarma derdi vardı. Kurtarma dertleri olduğu için onlar kurtulma kurtulma dertleri olduğu için onlar kurtarma mücadelesi veriyorlardı. Aslında Esma validemizin bize öğrettiği en büyük hakikatlerden birisi de budur. Allah bize bunu öğretsin inşallah. Duyanlardan ve yaşayanlardan etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.